skin gal. Jeg er under den dig, den i alle lande sejr end mig. Hun er fra PA, Philadelphia. Lidt og lidt over i USA. Hun er en dag, kom en dag. Hun kom hjem til mig og kom ikke tilbage. Det er PA, Aaron og Devlin. Tre dejlige børn, som er Dennis og min. Heller ikke så meget min, men den grænse er de jo, yeah. Danny, jeg vil gifte dig med dig, Danny. Vil du gifte dig med mig, Danny? Vil du være min gift? Vil du være min gift? Så vil jeg være gift for dig, Danny. Vil du gifte dig med mig? Vil du gifte dig med mig, Danny? Danny, lad os blive gift, så kan du få en gift. Lad os en gave, som det hedder på Gotlands. Og ikke at forveksle med Gotlands. Gotland skal et eller andet land. Danmark er et dejligt land. Og der skal jeg være din mand. Du kan være med kone. Brug flere kroner end dollars, så vi kan bruge hver en krone. That's an English term that is not very polite in British.